podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Gabinet wojenny Izraela zgodny co do konieczności odwetu wobec Iranu, podzielony co do skali. Stany Zjednoczone potwierdzają, Waszyngton nie weźmie udziału w izraelskim uderzeniu odwetowym. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, LOT odwołał wieczorny i poranny rejs do Tel Awiwu. Izraelski gabinet wojenny premiera Benjamina Netanyahu skończył wieczorne posiedzenie. Jest zgodny, że po irańskim ataku powietrznym na Izrael odwet jest konieczny. Politycy różnią się co do tego, jaką skalę powinna przybrać odpowiedź. Członkowie gabinetu różnią się również co do terminu, w którym akcja odwetowa powinna nastąpić, podała agencja Reutera. Profesor Maciej Munich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uważa, że odpowiedź Izraela na irański atak jest pewna, ale pytanie jest, jaką będzie miała formę. Ekspert mówił w Polskim Radiu, że Izrael nie jest w stanie samodzielnie prowadzić wojny z Iranem, a sojusznicy naciskają na deeskalację. Dlatego jego zdaniem Izrael postawi na działania mniej spektakularne, ale za to precyzyjne. Ja bym się bardziej spodziewał, że Izrael będzie starał się poprzez działania służb specjalnych doprowadzić do jakiegoś takiego bardziej spektakularnego ataku, na przykład na ośrodki jądrowe w Iranie, albo może jakiegoś kolejnego zabójstwa jakiegoś naukowca, a może jakiegoś ważnego dowódcy. Spodziewałbym się bardziej tego typu odpowiedzi ze strony Izraela. Biały Dom potwierdził wieczorem, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w izraelskim uderzeniu odwetowym na Iran. W nocy, przypomnę, Iran wystrzelił ponad 300 dronów, pocisków manewrujących i rakiet balistycznych w stronę Izraela. Tylko niewielka ich liczba sięgnęła celu. Żaden Polak nie ucierpiał, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski, ale świat staje na krawędzi, podkreśla premier Donald Tusk. O reakcji polskich władz na sytuację na Bliskim Wschodzie Agnieszka Jasik. Polki i Polacy przebywający w Izraelu są bezpieczni, zapewniają przedstawiciele polskiego MSZ. Nie mamy żadnych, ale to żadnych informacji o tym, żeby ucierpiał obywatel Polski. Poinformował rzecznik ministerstwa Paweł Wroński. MSZ jest gotów do ewakuacji obywateli w każdej chwili, zapewnił w TVP Info wiceminister Andrzej Szejna. Chcę tylko podkreślić w imieniu polskiej dyplomacji, że absolutnie monitorujemy sytuację. Jesteśmy w kontakcie z naszymi służbami konsularnymi. A po drugie, mam nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu. Oprócz Ministerstwa Spraw Zagranicznych atak na Izrael potępiło Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy konieczne jest zaprzestanie dalszej agresji. Z kolei premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w obecnej sytuacji polskie państwo musi być silne, a społeczeństwo solidarne. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT odwołały wieczorny i poranny rejs do Tel Awiwu. Przewoźnik informuje w komunikacie, że priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów, załóg oraz operacji lotniczych. O decyzjach odnośnie jutrzejszego wieczornego rejsu oraz wtorkowego rejsu do Bejrutu będziemy informować na bieżąco, napisał na platformie X rzecznik Krzysztof Moczulski. Władze Warszawy szykują się na otwarcie fragmentu linii tramwajowej do Wilanowa. Według stołecznych urzędników pierwszy tramwaj może pojechać trasą z ulicy Goworka do ulicy Gagarina w połowie maja. By było to możliwe, trzeba jednak przetestować zwrotnicę u zbiegu ulic Puławskiej i Gagarina. Dlatego też przez cały weekend nie jeżdżą tramwaje ulicą Puławską. Natomiast, jak powiedział Jerzy Stępniak ze stołecznego ratusza, za dwa tygodnie zostanie zamknięte skrzyżowanie Gagarina z Belwederską. I w tym momencie tutaj te objazdy będą przez ulicę Beethovena. W tym czasie ruch samochodów i autobusów zarówno na ulicy Belwederskiej, jak i Goworka zostanie wstrzymany. Jak tłumaczą urzędnicy, jest to konieczne ze względów technologicznych. Pewnych rzeczy technologicznych, tak jak wiązanie betonu, no nie da się przyspieszyć, tak samo tutaj kładzenie warstw asfaltu. Według wcześniejszych zapowiedzi stołecznego ratusza cała linia tramwajowa na Wilanów będzie udostępniona na początku września. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Joanna Sokołowska wygrała 6. konkurs piosenki aktorskiej imienia Jonasza Koftę w Łodzi. Druga była Michalina Dworzaczek, trzeci Miłosz Dudkiewicz. W przesłuchaniach do tegorocznej edycji zmierzyło się 8 wokalistów, duet i jeden zespół. Wybrano ich spośród ponad 100 zgłoszeń z całego kraju, a nagroda główna to statuetka Jonaszka i 8 000 zł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno z opadami deszczu. Na północnym wschodzie więcej słońca. 7 stopni pokażą termometry na wybrzeżu, 12 będzie w centrum kraju. Najcieplejsze krańce południowo-wschodnie, gdzie temperatura może jeszcze osiągnąć 21 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. Samo H. druga godzina audycji Samocha rozpoczęta. Skoro w pierwszej na początku pojawił się pan Samocha, czyli Mark Hollis, no to przed momentem zabrzmiała pani Samocha, czyli Julia Holter, która no niezmiennie tworzy fascynujące dźwięki. Na nowej płycie Something in the Room She Moves takich piosenek jest naprawdę bez liku. Powiedziałbym, że cały ten podwójny album w wersji winylowej to jest zestaw przepięknych utworów, w których liczy się nie tylko tekst, nie tylko melodia, ale także instrumentacja. To w jaki sposób one zostały skonstruowane, w jaki sposób tutaj zagrały różne instrumenty, bo oprócz Julie Holter śpiewającej, grającej na instrumentach klawiszowych, pojawiają się Elizabeth Goodfellow na instrumentach perkusyjnych. Toshi Wada, partner życiowy i artystyczny, Julie Holter grający na syntezatorach i chciałem zwrócić uwagę na Chrisa Speeda, grającego na saksofonie, a w tym fragmencie, który zabrzmiał przed momentem, czyli w utworze Evening Mood, także na klarnecie. Julia Holter, już zapowiadam, na pewno będzie często pojawiać się w różnych przedsięwzięciach, różnych projektach, nie tylko piosenkowych, bo to jest artystka, która także gdzieś tam kieruje swoje zainteresowania w stronę muzyki eksperymentalnej, chociażby w wspólnych nagraniach z Toshi Wadą. 13 minut po godzinie 22. Tę część naszego spotkania zdominuje pewna formacja. Formacja, która zainspirowała mnie do tego, by sięgnąć po muzykę pewnego XVIII-wiecznego kompozytora. Ale zanim to nastąpi, to jednak drobne wprowadzenie. I to nie będzie wcale utwór, który powstał w XVIII wieku. Czyja to była kompozycja? Zespół Kraftwerk w takiej oto wersji przygotowanej i zagranej przez zespół Zeitkratzer. Bo to ci artyści wykonali muzykę z pierwszych dwóch płyt grupy Kraftwerk. To jest formacja, która istnieje od 1999 roku. Zeitkratzer, zespół solistów, instrumentalistów, wybitnych wirtuozów specjalizujących się w muzyce nowej. Mieszkają w różnych miastach europejskich, spotykają się w Berlinie i trochę działają projektowo od jednego pomysłu do drugiego. Dla nich muzyka współczesna to jest jeden świat, dlatego też bardzo chętnie współpracują i z twórcami muzyki elektronicznej, i z kompozytorami muzyki współczesnej, ale także z artystami, którzy wywodzą się z innych zupełnie światów. Często sięgają także po tradycję, ale ta tradycja jest dosyć szczególnie przez nich rozumiana. To jest i zespół Kraftwerk, i muzyka improwizowana, i muzyka jazzowa, ale także i piosenka. Liderem, czy też takim mózgiem operacyjnym jest pianista Reinhard Friedl, który uczył się między innymi u Aleksandra von Schlippenbacha, czyli jednego z najważniejszych improwizujących pianistów free jazzowych. No i on jest także człowiekiem, który wymyślił to przedsięwzięcie zatytułowane Scarlatti. Od nazwiska kompozytora Domenica Scarlattiego. Otóż Reinhard Friedl wymyślił całą muzykę, muzykę zainspirowaną, ale nie tyle twórczością Scarlattiego, co konkretną jedną kompozycją. To jest ledwie 5-minutowa sonata. Sonata w tonacji F-moll w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 466 w katalogu Kirkpatricka, ponieważ jest kilka katalogów, które obejmują i segregują dzieła tego kompozytora. I ta konkretna sonata zainspirowała Friedla do stworzenia blisko 40-minutowej bardzo różnej kompozycji. Zatem zanim sięgniemy po muzykę zespołu Zeitkratzer, zainspirowaną Scarlattim, to proponuję Państwu oryginał w wersji klawesynowej. Gra Pierre Antaille. Thank you. Jedna z blisko 500 sonat napisanych przez Dominika Scarlattiego w wykonaniu Pierre Antaï. Sonata w tonacji F-moll w katalogu dzieł kompozytora Kirkpatricka, pozycja 466. I to właśnie ten utwór stał się inspiracją dla Reinharda Friedla do stworzenia zupełnie innej kompozycji, ale opierającej się w bardzo indywidualny sposób na tym, co stworzył Scarlatti. Te sonaty Scarlattiego to właściwie drobiazgi. Nazwa sonata została później trochę dołączona do tych utworów, ponieważ pierwszy wydawca nazywał te utwory po prostu ćwiczeniami. Exercizi per clavicembalo miały być przeznaczone do wykonywania na klawesynie albo klawikordzie. W każdym razie miały charakter w dużym stopniu dydaktyczny. Dzisiaj grają sonaty i pianiści, i klawesyniści. Właściwie jest to materiał idealny dla wszystkich muzyków grających na instrumentach klawiszowych. Friedl jako pianista podszedł do tej kompozycji w sposób niezwykły, powiedziałbym, indywidualny i subiektywny, ponieważ otrzymał zaproszenie. Zaproszenie od kompanii tanecznej Rubato, z którym zespół Zeitkratzer współpracuje. W ten sposób powstał spektakl. Spektakl taneczny, spektakl muzyczny, w którym została wykorzystana właśnie specjalnie skomponowana muzyka przez Friedla. Czy na pierwszy rzut ucha można odnaleźć związki między tym drobiazgiem Scarlattiego a tym, co za chwilę zabrzmi? Proszę spróbować odnaleźć te połączenia. Po pierwszym przesłuchaniu, powiem szczerze, byłem dość zaskoczony tym, w jaki sposób Friedl potraktował Scarlattiego, ale później wraz gdy z upływem czasu, gdy odsłuchiwałem po raz kolejny ten materiał, okazywało się, że jednak można dotrzeć gdzieś tam do pewnych charakterystycznych, nie wiem, no, zwrotów melodycznych, czy też do tego, co w sonacie Scarlattiego po prostu zostało zawarte. Chociaż ten początek może być szokujący. Zeitkratzer i Reinhard Friedl. Scarlatti według Reinharda Friedla i jego muzyków zespołu Zeitkratzer. Frank Gratkowski na klarnetach i fletach, Hild Sophie Tyford na waltorni, Maurice de Martin na instrumentach perkusyjnych, Burkhard Schlotthauer na altówce i wiolonczeli i na kontrabasach Ulrich Philipp i Martin Henze. To początkowy fragment zatytułowany Lila z tej ponad 40, prawie 50-minutowej kompozycji podzielonej na części. Kompozycji, jak wspomniałem, wywiedzionej z tej drobnej sonaty, której słuchaliśmy wcześniej. Sonaty w tonacji F-moll Domenica Scarlattiego. Zespół Zeitkratzer właśnie celuje w tego typu przedsięwzięciach. Dla nich właściwie każda muzyka, która powstaje dzisiaj, jest rodzajem eksperymentu i dlatego też bardzo chętnie sięgają do tego, co było w przeszłości, pokazując, w jaki sposób ta przeszłość może inspirować dzisiaj zupełnie nowe kompozycje, bo trudno przecież doszukiwać się jakichś bezpośrednich związków z sonatą Scarlattiego, a przynajmniej w tych związków pewnie jest więcej, tyle tylko, że należałoby sięgnąć do partytury i należałoby bardziej wnikliwie być może posłuchać i zapytać samego Friedla, w jaki sposób ta drobna sonata zainspirowała go do stworzenia takiego utworu, momentami dość niepokojącego. Lilas to był początkowy fragment. Spróbujmy, jak brzmi druga strona tej płyty winylowej i kompozycja Violette de Marais. Violette de Marais, część kompozycji Scarlatti Reinharda Friedle w wykonaniu zespołu Zeitkratzer. Przyznaję, że chętnie obejrzałbym ten spektakl taneczny, do którego została napisana ta muzyka, muzyka Zeitkratzera w oparciu o sonatę Scarlattiego. Ważna, myślę, że jest także dedykacja pamięci Mario Bertonciniego, czyli włoskiego kompozytora, pianisty, zmarłego w 2019 roku, który na przełomie lat 60. i 70. był członkiem słynnej grupy de improvisazione Nuova Consonanza, jednej z najważniejszych europejskich zespołów nowej muzyki. No, to grupa, która myślę, że w jakimś stopniu także wytyczyła ten szlak, którym dzisiaj podąża niezależna formacja Zeitkratzer, sięgająca po bardzo różną muzykę. I ten nowy album, który przywołał Scarlattiego, trochę także spowodował, że przypomniałem sobie o pewnym koncercie, który odbył się ponad 10 lat temu już w Warszawie i który później ukazał się na płycie. I bohaterem tego wieczoru również był Scarlatti i jego sonaty, tyle tylko, że zabrzmiały one zupełnie inaczej od tego, co przed momentem mogli Państwo wysłuchać, ponieważ bohaterem tego koncertu był Marcin Masecki, który, jak to Marcin, wziął po prostu na warsztat tematy Scarlattiego, z tego co pamiętam, przewracając bardzo różne kartki i wybierając bardzo różne fragmenty. I jak to on zrobił z tego spektakl. Spektakl, zresztą cała płyta podzielona jest nie na sonaty, nie na utwory, tylko na akty. I tak to również zostało utrwalone. A zatem Marcin Masecki, temat Scarlattiego, później on i później na zakończenie z powrotem temat wyjęty z jednej sonat Scarlattiego. Tak można również oczywiście grać muzykę tego włoskiego kompozytora. Ten koncert odbył się 20 lipca 2012 roku w TR Warszawa. Muzyka Dominika Scarlattiego pod palcami Marcina Maseckiego. No pytanie najważniejsze brzmi, co zrobić, żeby pomyłka stała się po prostu wartością dodaną i żeby od niej rozpoczęło się coś zupełnie innego. I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze chociażby w tych interpretacjach, bo tematy Scarlattiego podczas tego koncertu były jedynie, mam wrażenie, przerwnikami do improwizacji i do zupełnie swobodnego grania Marcina Maseckiego. I tak też powoli kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie. To na zakończenie niech zabrzmi jeszcze Domenico Scarlatti i to będzie ta sonata F-moll, która zainspirowała Reinharda Friedla i zespół Zeitkratzer. Sonata F-moll, ale w wykonaniu Arkadiusza Krupy, grającego na oboju, i Michała Nodzia na gitarze. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Kawryluk, dziękujemy za dziś. Zapraszamy za tydzień, ale zanim drugie wydanie audycji Samo H, to wcześniej we wtorek o 21:00 HCH. Miłego wieczoru. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym,